Ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Planobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Znamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 grudnia, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nasze orły krążyły nad podium Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle, ale ostatecznie kończą zawody na czwartym miejscu. Liderzy kilkunastu europejskich partii konserwatywnych dyskutowali w Warszawie o przyszłości wspólnoty. UOKiK na wniosek posłanki Joanny Lichockiej ma zbadać przejrzystość badań słuchalności stacji radiowych. Na początek krótko. Sport. Polscy skoczkowie zajęli w Wiśle czwarte miejsce w pierwszych w tym sezonie zawodach drużynowych. Wygrali Austriacy, a już za kilka chwil w serwisie sportowym relacja z tego konkursu. Liderzy 13 europejskich partii konserwatywnych i prawicowych rozmawiali o przyszłości Unii Europejskiej oraz o ewentualnej reformie wspólnoty. W Warszawie zakończyło się ich spotkanie. W rozmowach wzięli udział m.in. prezes PiSu Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, premier Węgier i lider Fideszu Viktor Orban czy przewodniczący hiszpańskiej partii Vox Santiago Abascala. O powodach spotkania liderów poszczególnych partii mówił Jarosław Kaczyński. Podjęliśmy to przedsięwzięcie jakiś czas temu w dwóch celach. Pierwszy z nich odnosił się do zacieśnienia współpracy dwóch prawicowych grup w Parlamencie Europejskim. Był cel drugi. Otóż stoimy dzisiaj przed nowymi wyzwaniami. One są nowe tylko po części, bo dążenie do zmiany charakteru Unii Europejskiej, która w gruncie rzeczy oznacza federalizację, miało miejsce już przedtem. Podczas spotkania ustalono, że podobne rozmowy przedstawiciele europejskich partii konserwatywnych będą odbywać się co dwa miesiące. Niespodzianki nie było. Kongres PSL ponownie wybrał na prezesa partii Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zdobył on ponad 740 głosów, a jego kontrkandydat, poseł Stefan Krajewski, 87 głosów. Pierwotnie kongres partii miał się odbyć jesienią zeszłego roku, został jednak przełożony ze względu na pandemię, która uniemożliwiła przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w organizacjach powiatowych i wojewódzkich PSL-u. Zasiadająca w Radzie Mediów Narodowych posłanka Joanna Lichocka zapowiedziała wysłanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosku o przeprowadzenie postępowania dotyczącego sprawdzenia metody badania mediów i dzielenia wpływów reklamowych. Jak wyjaśnia, wniosek zostanie złożony w przyszłym tygodniu i ma związek z tym, że Komitet Badań Radiowych dotychczas nie był zainteresowany pracami nad nowym, bardziej przejrzystym systemem badania słuchalności stacji radiowych. Wydaje się, że trzeba podjąć działania, które sprawdzą powody, dla których te firmy nie chcą uczciwych, rzetelnych i wszechstronnych badań radiowych. Dlatego w przyszłym tygodniu mam zamiar złożyć wniosek do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przeprowadzenie kontroli tych badań, żeby było to dobrze wyjawione wszystkim, jak te badania są przeprowadzone. Joanna Lichocka dodała, że metodologia dotychczasowych pomiarów słuchalności nie jest jasna i może w tej sprawie dochodzić do zmowy rynkowej. Również Przemysław Broniszewski, wiceszef Związku Pracodawców Ogólnopolskich Mediów Telewizyjnych, uważa, że istnieje konieczność nowego badania mediów w Polsce. W rozmowie z Polska Times.pl podkreślił, że w tej sprawie potrzebne jest porozumienie. Liczę na to, że mimo konfliktów między nadawcami i wydawcami reprezentującymi różne interesy uda się rozpocząć projekt, którego celem będzie stworzenie nowego badania wspólnego dla wszystkich mediów, powiedział Przemysław Broniszewski. Już jutro tysiące paczek z produktami spożywczymi i środkami czystości przekaże Polakom na Kresach. Polska Fundacja Narodowa oraz Fundacja Kresy w Potrzebie Polacy Polakom. Dary dla naszych rodaków mieszkających za wschodnią granicą Polski są pakowane w Aninie, a na miejscu był Witold Banach. Zawartość paczek to m.in. produkty spożywcze, słodycze czy środki czystości. Przekazywanie paczek ma podwójny wymiar, mówi prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki. To są paczki, które mają nie tylko być dowodem pamięci Polaków macierzy w stosunku do Polaków w diasporze na wschodzie, ale również mają dostarczyć bardzo konkretnych produktów i materiałów żywnościowych i higienicznych. Paczki pakują uczniowie mazowieckich szkół, harcerze i wolontariusze. Wśród nich Agnieszka Skowrońska, która podkreśla, że najważniejszym dla niej momentem są spotkania z Polakami, do których dostarczane są dary. Poczułam, że nie sama paczka jest tu najważniejsza, tylko przebywanie z tymi ludźmi, porozmawianie, przekazanie, że jesteśmy z nimi. Bardzo się cieszą, że przyjeżdżają Polacy, przede wszystkim młodzież. Samochody z darami dla Polaków na wschodzie z Warszawy wyjadą jutro. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A już teraz w Trójce obiecany serwis sportowy, który ma dla Państwa Robert Grzędowski. Było blisko podium, a skończyło się tuż za nim. Polscy skoczkowie na czwartym miejscu w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Wiśle. Pod skocznią imienia Adama Małysza jest Jakub Niziński. Jakubie, dzień dobry. Czego zabrakło, bo podium było naprawdę blisko? No, równych skoków przede wszystkim chyba zabrakło, szczególnie Dawidowi Kubackiemu, bo ten zepsuł swój drugi skok i to spowodowało, że wtedy spadliśmy na szóste miejsce. Później jeszcze na belce pojawił się ostatni z biało-czerwonych, Kamil Stoch, który poprawił wynik i ostatecznie lądujemy tuż za podium. Ale faktycznie równych skoków, ale też trzeba dodać, że tutaj dzisiaj w Wiśle wiało i nie zawsze warunki były równe. Niektórzy psuli zupełnie swoje skoki, niektórzy latali bardzo daleko, a więc to powoduje, że jednoznacznie nie można ocenić tej rywalizacji i poziomu biało-czerwonych na ten moment. Najważniejsze jest czwarte miejsce. Wygrała Austria, Niemcy na miejscu drugim, Słowenia na miejscu trzecim. I biorąc jeszcze nieoficjalne wyniki indywidualne, no to mielibyśmy dwóch zawodników pierwszej dziesiątce. Byłby to Piotr Żyła na miejscu szóstym i Kamil Stoch na miejscu dziewiątym. To też jest dobra informacja, zwłaszcza przed jutrem, gdzie będziemy mieć konkurs indywidualny i 11 biało-czerwonych. Te zawody indywidualne jutro o 16:00. Trwa piłkarska sobota na boiskach Ekstraklasy i nie tylko. Pogoń Szczecin wygrała dziś z Termaliką 3-1 i depcze po piętach liderującemu w tabeli Lechowi Poznań. W trwającym spotkaniu Górnik Łęczna prowadzi na wyjeździe z Jagiellonią 2-0. Trwa też hit niemieckiej Bundesligi, bo Borussia Dortmund podejmuje Bayern Monachium. Mecz to wyjątkowy, bo zwykle pełne po brzegi. Trybuny na Signal Iduna Park dziś są z powodu pandemicznych restrykcji zajęte. No nawet nie w 1/4, ale to nie przeszkadza piłkarzom w tworzeniu dobrego widowiska. Jest 1-1 w 36 minucie. Najpierw strzeliła Borussia, konkretnie Julian Brandt, a później odpowiedział nie kto inny jak Robert Lewandowski, oczywiście po podaniu Tomasa Millera. Dziś imieniny Barbary, a więc świętują górnicy i fani motorsportu w Warszawie i okolicach. Rajdowcy rywalizowali dziś w 59. rajdzie Barburka. Po raz 8 z rzędu najlepszy w tej imprezie okazał się Kajetan Kajetanowicz. Każdy rajd jest dla mnie ważny, a zwłaszcza przed polską publicznością. Tutaj było polskich fanów najwięcej, więc też się starałem. Dziękuję całemu zespołowi Lotus Rally Team. Wygraliśmy wszystkie odcinki specjalne. Drugie miejsce zajął dziś Miko Marczyk, a trzecie Michał Ratajczyk, a pilotem Marczyka był Szymon Gospodarczyk. Rymowana Barburka przeniosła się jeszcze na ulicę Karową. Tradycyjne kryterium asów z kostką brukową i driftingiem wokół beczek trwa. Zakończyły się za to przed chwilą kwalifikacje do pierwszego w historii wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Jutta najszczęśliwsza dziś dla Lewisa Hamiltona. To on ruszy do wyścigu z pole position. Ten wyścig jutro o 18:30 polskiego czasu. To przedostatnie Grand Prix sezonu, ale już po nim mistrzem świata może zostać Max Verstappen. A jak widzimy, Lewis Hamilton łatwo mu tego nie odpuści. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże, lokalnie będą możliwe większe przejaśnienia, miejscami opady śniegu i nawet deszczu ze śniegiem, a na południowym zachodzie także deszczu, maksymalnie 3 stopnie, tyle ma być na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta? No, na kupowanie prezentów super działają, bo na przykład piąty prezent możesz mieć 99% taniej. A to się Mikołaj ucieszy. W Media Expert multirabaty na święta. Drugi produkt w promocji 25% taniej. Trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Co by tutaj zjeść? Kiełbaskę czy gołąbki? Nie za dużo, bo będzie ci ciężko na żołądku. No to fasolka. Ale będziesz miał gazy. Mm-hmm. Nie martw się. Jest Travisto. Travisto zawiera m.in. wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. A ja zjem sobie serniczek. No wiesz, przecież dbasz o linię. Teraz mam nowość. Travisto Slim, który dodatkowo zawiera proszek z owoców opuncji figowej, który wspomaga redukcję masy ciała. Ale dobre. Suplementy diety Travisto i Travisto Aflofarm. Świąteczna niespodzianka w sklepie Polskiego Radia. Podaruj muzykę z klasą. Tysiące płyt w najniższych cenach. Im więcej kupujesz, tym większy rabat uzyskasz. Świąteczne prezenty zaplanuj już dziś. Zapraszamy na sklep polskieradio.pl.

Program Trzeci Polskiego Radia, Baby Jane, pan Rod Stewart w Departamencie Rytmu. Zastanawiamy się dzisiaj z państwem, gdzie się podziały tamte prywatki. Dobry wieczór, z tej strony Sławek ze Świdnicy. Moim zdaniem tamte prywatki są nadal aktualne, gdyż ta muzyka zarówno z lat 60., 70., jak i 80. wraca do łask dzięki nie tylko samplom wykorzystanym przez innych artystów, zwłaszcza tych młodszych, ale dzięki temu, że są jeszcze na świecie DJ-e, którzy dbają o to, aby ta muzyka była nadal modna, bo ona jest naprawdę wspaniała i mam do niej sentyment, zwłaszcza, że w dzieciństwie słuchałem dużo radia, w tym was, bo zawsze dziennikarz wtedy miał dużo do powiedzenia, podając informacje o płytach czy o wykonawcach. W czasach przedinternetowych rzeczywiście w wielu przypadkach tak to wyglądało. Czekam, aż ktoś sampluje zatem na przykład Living in America Jamesa Browna. Tymczasem nasz numer 2273. Proszę korzystać. Trójka. Program trzeci. Sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice. So nice, so nice. I got you. I feel nice, sugar and spice. So nice, so nice, I got you. Sugar and spice. So nice, so nice that I got you. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I would. So good, so good that I got you. So good, so good, that I got you. So good, so good, that I got you. James Brown, ekscentryczny wokalista, znany również oprócz muzyki z tego, że udzielał przedziwnych wywiadów, często wskazując na to, że mógł być pod wpływem nielegalnych środków poprawiających samopoczucie. To w krótkim rozrachunku, a w długim no, zdecydowanie je psujące, czego też biografia Jamesa Browna dowodzi. Program trzeci Polskiego Radia i Departament Rytmu. Teraz Gentleman, który nagrał 18 albumów, w tym mamy dwie kompilacje The Best Of oraz dwa albumy live. Pan Kenny Loggins, który najbardziej zapisał się tworząc muzykę do filmów i właśnie dlatego 21 lat temu odsłonił swoją gwiazdę na hollywoodzkiej Alei Gwiazd. Zatem teraz pan Kenny Loggins i właśnie utwory pochodzące z filmów. Footloose, a później Danger Zone, czyli latamy samolotem wraz z panem pilotem. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pan Kenny Loggins i Danger Zone. To program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu trwa. I teraz przenosimy się muzycznie do trochę spokojniejszych rejonów. Konkretnie do albumu Private Dancer Tiny Turner. Rok 85. Wtedy ten album się pojawił. I na tym albumie mieliśmy przyjemność po raz pierwszy usłyszeć utwór We Don't Need Another Hero. To jest utwór, który był wykorzystany w filmie Mad Max Beyond Thunderdome z Melem Gibsonem. A sama Tina Turner otrzymała nominację do Złotego Globu za najlepszą piosenkę, ale otrzymała też nominację od MTV Video Music Award za najlepszy żeński teledysk. Tego posłuchamy teraz, czyli We Don't Need Another Hero to pani Tina Turner za moment What's Love Got To Do With It i też Tina Turner. Out from the wreckage.

Tina Turner w Trójce i przenieśliśmy się do połowy lat 80. Zatem trochę do przodu, dwa kroki, do roku 87. Teraz Państwa zapraszam wraz z Departamentem Rytmu. Wtedy pojawił się album Music for the Masses zespołu Depeche Mode, a na tym albumie doskonale nam znany utwór Strange Love, ale oprócz Strange Love mieliśmy także przyjemność poznać singiel Never Let Me Down Again. Utwór pojawił się jako drugi singiel promujący album, o którym wspominałem, Music for the Masses, 24 sierpnia roku 87. Wtedy nie był aż tak dobrze przyjęty, to znaczy on był dobrze przyjęty, ale 22 miejsce na notowaniach na Wyspach Brytyjskich to chyba nie było coś, na co Depeche Mode wtedy czekało. Po latach możemy docenić ten utwór powtórnie na antenie tutaj radiowej Trójki i właśnie to uczynimy. Never Let Me Down Again, Depeche Mode.